No niin, Underground Huminaa, tervetuloa taajuuksille. Ensimmäisenä tulee Yhy, siitä ei ole mitään muuta sanottavaa. Thank you. You might wake up some morning to the sound of something moving past your window in the wind. And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon, you may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. You might have heard my footsteps echo softly in the distance through the canyons of your mind. I might have even called your name as I ran searching after something to believe in. You might have seen me running through the long abandoned ruins of the dreams you left behind. If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing, don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. Nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. Näin, se oli Bob Lind. Ei tietääkseni mitään sukua tälle Arvi Lindille. Joo, biisi oli Elusive Butterfly. Niin, semmonen kontrastiveto tuohon. Ei siinä. No, täällä sitä yksinään pöpistää ja höpistää, ei kauheasti vitti höpistä, joten laitan sitten musiikkia ja lisää tietenkin. Tämä on avauskappale Letter Be Rock Australian versiolta, eli AC/DC ja Go Down. We'll be right back. rub it on. No, it's sticky and it's sweet. It's been so long. Ain't no one else got a touch like you. I let you do things to me, I listen to what the wind do. Tarkoitti pelkkää hyvää. Juttu täristä Versakin baarissa. Tän otti kämpillä työstä baarikaapista. Ei paljon lämmitä, mutta ei luovuta. Eiköhän sitä jotenkin juovuta. Se vaati luovutta, raha ei oo este. Talven napuva drinkki, pakkas neste. Hampaat on paskana, kiinni poku maksana. Vietää vittua, oisko aika tippua paskat. Ja päälle vielä marjat. Meno ei hyydy, vaikka pettäis omat jalat. Taksilla pääsee eli kaverit kantaa. Määränpä on selvä, lähin parantaa. Tukku tukku tuntuu, et sydämeni pettää. Ei silti jo pettää. No niin, sehän oli Mac Bueno ja DJTATC, Katuhuikka, Muff Daddy Remix. Joo, ja mitäs siitä piti vielä, se oli Nälkämä AG-levyltä tietysti, ja se oli Muff Diddy, niin justiinsa. No joo, mutta anyway, se oli vaan jatkumoa tuolle ACDCin Go Down, ja alashan tuossa mentiin, kyllä. Ja sit seuraavaksi tuleekin Jimi Hendrix, ja se on Axis Bold as Love-levyltä neljäs kappale, Wait Until Tomorrow, niinpä niin, mitäs huomiseen pitää odotella, ei odotella, laitetaan se heti. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. Done my ladder, leaned up against your wall. Tonight's the night, we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. But now you're telling me. We'll be right back. Siihen loppu se Marvin Gaye. Kyllä, kyllä. Ja tuota Ride On oli siis biisi What's Going On-levyltä. Ja Original Detroit Mix oli kyseessä. Sellaista. Hulinkin pitäisi jossain vaiheessa tänne löytää tiensä. Joo, no I Hear the Drummer sillä välin. Luke Vibert. Tämä on tuommoiselta Xen Cuts-kokoelmalta, että jos kiinnostaa musiikki, niin käykääpä etsimässä. I hear the drummer strike the sky. I hear the drummer strike the sky. I hear the drummer strike the sky. I hear the drummer strike the sky. Thank you. Sellaiset asusteet. Sehän oli Irvin Goodman, oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. Kyllä, ainakin se pipo on tarpeen nyt, kun tuolla on vähän viileitä ja luntakin tullut. Mutta se siitä sää katsastelusta ja jatketaan musiikilla. Nyt tulee Funkadelic Disco. Ei ole Funkadelic nyt esiintymässä, kyllä ei. Kappaleen nimi oli siis kyseinen ja se on Quackstatic-niminen levy. Crazy Ducks on tämä, joka esittää tämän Funkadelic Discon. Olkaapa hyvät. When I hear the rain a coming down, it makes me sad and blue. Was on a rainy night like this that Flo said we were through. I told her how I loved her and I begged her not to go. But another man had changed her mind, so I said goodbye to Flo. Alone within my cell tonight, my heart is filled with fear. The only sound within the room is the falling of each tear. I think about the thing I've done, I know it wasn't right. They'll bury Flo tomorrow, but they're hanging me tonight. They're hanging me tonight. That night he came and took my Flo and headed into town. I knew I had to find this man and try to gun him down. As I walked by a dim cafe and I looked through the door, I saw my Flo with her new love and I couldn't stand no more. I couldn't stand no more. I took my pistol from my hip and with a trembling hand I took the life of pretty Flo and that good for nothing man. That good for nothing man. I think about the thing I've done, I know it wasn't right. They'll bury Flo tomorrow, but they're hanging me tonight. They're hanging me tonight. Nonni, se oli Marty Robbins ja They're Hanging Me Tonight. No, onneksi antoivat kuitenkin levyttää tuo kappaleen ensin. Gunfighter Ballads and Trail Songs. Se oli vuodelta 1959. Joo, sellainen tunnelmointi pala siihen. Mutta sitten lisää musiikkia ja vähän tommosessa, no ei nyt sentään, lisää countrya. Laitetaan vaan kysymysmerkki kappale ja sellainen esittää Outcast. Se on Stankonia-levyltä. Happy-ys. Yeah, se oli No Effectsi, se. Joo. Ja moi vaan kaikille minunkin puolesta. Kyllä, mä kyllä. Mä olen tuolla liukastelemassa ja palelluttamassa sormiani vähän aikaa, että pääsee oikeaan tunnelmaan. Kyllä. Täällä ei ole tarpeeksi kylmä sisällä. Ei ole. Ei, täytyy avata tuo ikkuna. Ei, siis mulla on nyt rotsi päällä, että tulee hiki sisällä, niin saa nauttia tuolla pihalla tuosta tuulesta. Kyllä, mahtavaa, mahtavaa. Joo. Niin, mikä sulle? Joo, tämähän oli päätösraita Heavy Petting Chew-levyltä kaukaa vuodelta 1996, ja se oli nimeltään Drop the World. Joo, selvä. No, sitten vielä mennään vähän kauemmas tuonne menneisyyteen, ja sieltä tulee One in a Million, se on vuodelta 1967. Olihan se aika rankka harppaus. Kyllä, lähes kyllä. 25 vuotta. Niin. Ei ku. Okei, jätetään matemaattiset no yhtä. Joo, jätetään, joo. Joo. Okei, niinpä niin. No, mutta anyway, joo. Niin, One in a Million ja Double Side-levyltä kolmas kappale. Jätkiltä loppu ryökit, joten tältä se kuulostaa. No Smokes. In a spin, and I gotta stop it wandering. It's going, oh no, I gotta have a smoke. It's killing me. You gotta help me, girl. You gotta do something. My feelings all gone as daydreams roll on. My vision dims on hazy. I must be turning crazy. Emptiness all around me. I can hear it surround me. It's going. You got a love, can you hear it? It's up there. Somebody gotta help me. You gotta take it away. It's too much. Silver tinsel's fluttering. Unseen voices muttering. Flags are gonna flagging. Heavy footsteps are dragging. Makes me wonder which would have turned, but I only yearn for peace of mind, and then I find it's still going. Oh no, too much, I can't take it. You gotta take this away. I can't take it, it's killing me. Senses reeling, distant sounds are flowing, and all the time it's going. Oh no, something's happening, I know it is. You gotta, I gotta have a smoke. I can't go on, it's too much. My mind's blowing, I can't take it. My mind is going. We'll be right back. Noin. Yeah. Se oli Gamma Bomb ja Witching Mania oli biisin nimi. Joo. Yes. Yes, yes. Ja tuota, niinpä. Ei siinä lisättävää ole. Ei sitten ole lisättävää. Se oli siinä ja seuraavaksi tulee George Philip. Mm-hmm. Studio One Funk-levyltä, mutta ei tässä mun mielestä kahden funkki on, niin kuin ei ollut siinä Funkadelic Disco-kappaleessakaan Funkadelicia. Mutta kuunnellaan nyt tää. One One on biisi. en tiedä sit mikä biisi oli ja mitkä turnajaiset olivat alkamassa. Mutta sellaista oli se. Olikohan se nyt Miles Davis sitten? Luultavasti. No, kun ei tuota hulia nyt tossa näy, niin mä laitan lisää musiikkia. Red Snapper, Our Aim Is To Satisfy-levyltä. I Stole Your Car. Ehkä nää pölli tuo auto sillä väliin, kun toi puhalteli pilliin. Mutta näin ne pölli sen. Okei. Okay. We vibe to the music. Heavy bass line and acoustic. We move the cool kicks. Mood is electric. Everybody moving around and accepting. Can you feel it? Feeling that rolls like a track to your head. Or smoke from your nose, accepting. Or find another way to direct it. The habit I kicked it. Or maybe I think it. Ooh. The spirit in me is moving just like a magnet. The spirit in me is moving just like a magnet. You move the roof kicks, you kinda control it. The spirit in me is moving just like a magnet. Hold on, feels like my whole existence is drifting. Trying to get a grip of this, but I'm still thinking. I feel it, I lack of control, but time is the master. So I'm still thinking on how to get the best out of me. Where's a mystery? With all that I need right now, it's just me. Once I die, I can find a way to conquer the beast. To conquer the beast. The spirit in me is moving just like a magnet. The spirit in me is moving just like a magnet. The wolf, the cool kicks, you cannot control it. The spirit in me is moving just like a magnet. The brown sugar babe, who liked to be chased. She said speedboard, it was her favorite game. Caught me walking the tracks, with no fear of the train. But it left no pain, in a me. Just too heavy, make it make no. Gotta keep up, my appearance, my look, what? Losing my grip, I'm losing my touch, what? I'm losing my grip, I'm losing my touch. I'm losing my touch. I'm losing my touch. Just like a magnet, the spirit in me is moving just like a magnet. The wolf, the cool kick, you cannot control it. The spirit in me is moving just like a magnet. The spirit in me is moving just like a magnet. The spirit in me is moving just like a magnet. The wolf, the cool kick, you cannot control it. The spirit in me is moving just like a magnet. Just like a magnet. You are in. On kappaleellaan You're a Fool. Mm. Suluissa Kind of Weird. Joo. Mut hei, äsken totani niin se Miles Davis. Miles Davisin spiikkaamiset kesken. Sehän kyllä, kyllä. Siis Miles Davisin mukana Jill Evansin johtama ja mikä on Conducted? Se on justi tää heppu, joka heiluu ne stidit kourassa ja orkesteri edessä. Kapellimestari. No niin. Niin. Mitä eroa silloin sitten orkesterin johtajaa? En mä tiedä. Kai se johtaja on siellä niin kuin, että sä saat potkut, jos et sä soita näin, ja kapellimestari saa kans. Ja. Voi olla, että siinä on joku tollanen. Okei. Mä en ole noita isoja orkestereja silloin niin kuin perehtynyt hirveästi, niin tiedä siitä. Mutta joo, Sketches of Spain -levyltähän tuo oli. Nelosraita, joka kantaa nimeä Saeta. saeta. No ilman kos Rich Nepper pöllikin niiden auto heti biisin jälkeen. No niin, nyt on kyllä lääkitys kohdalla, ainakin seuraavalla yhtyeellä, koska se on kappaleen nimi. Shiva 2000 ja Runk Meditation et Perstantra. No niin justiin, kakkoskappale semmoiselta levyltä. Перстантра. Чиш судомойка, чиш поломойка, чиш огородник, чиш водовоз, чиш за кухарку, чиш за хозяйку, чиш на посылках, чиш трубочистка. Печку топили, кашу варили, 44 веселых чижа. Чиш с поварешкой, чиш с кочережкой, чиш с коровыслом, чиш с решетом. Вот решетом, вот решетом, вот решетом, вот решетом. Taking your mind to the next level lyrically. My specimen is hard for you to see or examine. I dig it. I contaminate the 2-inch tape. Sesame in my pH state stimulate the MIC ministry. Enemies who enter my chemistry can't cope. I'm dope like crap. What I wrote broke your back. So bust a cerebral attack. Bahamadia, where you at? When we're coming live from the area 215, the land of the master plan, where the brother scammer cannot. But it's the contraband clan. I'm hailing from the brotherly land. I stand sharp. It started or began at the park. Expanded years and grew into careers. Competition. What? Fuck them. I cut them like shears. It's the unrehabilitatable or frustratable. I got to get mine, and that's non-negotiable. So put me on like Donna Caron and come on. It's the when show. I present my raps on the tracks, kids be like, who that? Sugar be getting over with the foreign format. The competition better be easing back. Like receding hairlines on they pops when I drops. Dialect perfected with two lines connected. I'm life into my records like a CPR method. Phone provides my rhymes with a mouth suppressant, injected like morphine in each lines. DNA genes to come off like silk screen on tank tops. I rank top notch and make black vinyl turn butterscotch and coloration for my creations. Captivating on scene level, my rip stays real at the E levels. It's the joint. It's the joint. Your style is like that of the La Cosa Nostra. In between my pelvic and my belt of time, the holster, moster. Y'all niggas with your legislation. Revoke your recitation and continue with my recitation. Fuck up the opinions in my dominion. Dethroned as a king from Philadelphia, I'm not Virginian. Icons, I will just strangle just like a python. You're less than shit. I leave you desolate like Saigon. M to the ill. I show the skill. If your girl cool stinks, she need to do some ass in jail. A rebel with the trouble like my man Bobby Seale. Or like the youngsters in Gangstar. I got the mass. Appeal. I spill words when they'll blur, still splurge. What's up, the PR star? Snooker in the merge. Come up to the surface, then once it gets submerged, to go below because my flow got the urge. Now we can talk with tongues and spark with the guns. However you want it, Allah protects me when confronted. In duck season with all these quacks, they get hunted. If your ass was a field goal, well, then I punt it. I drop topics all on your optics. Muhammad Sallallahu Alaihi was selling with Silla of the Prophets. Yeah, here's a Bobby, but not Lorraine. You feel the pain still from 68. The West Oak Lane fills with Cosmic Kevin Rand, that's my man. Styles, I got 7 MPVs of Amdam. My lyric quota will cause the soda across the water and all the voters, even up in Minnesota. Since the roots put me on, I remain calm but stand strong. From 215, it's the John. Nonni. Japadapadu. Se oli Bahamadia ja viittaamassa oli Black Thought, tuolta Ruotsista tuttu kaifari. Ja kappale oli The John. Okei. Joo. Vähän mikä niin toi ääni oli? Mä löin lippiksellä tuohon mikrofoniin. Aa, niin on joo, se alkoi soimaan tuolla. Kyllä. Nonni, kyllä, Babies on Fire on seuraava kappale. Ja tuota levyltä Here Come to Warm Jets. Joo, kyllä, Brian Eno vauhdissa. Aha. Joo. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her lapping like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are bitching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Distance to the object. Photographer, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience, it's necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot star. Maracas, making their fortunes. kappaleella Disco Inferno levyltä Disco Inferno. Mm. Herää kysymys, kumpi oli ensin? Biisi vai levyn nimi? Jaa, vaikea sanoa. Mä veikkaan kyllä biisiä. Kyllä. Voisi kuvitella, koska se on avausraidasti laitettu. Niin, todennäköisesti näin ollen, mutta siinä oli jotenkin, tuli vähän semmoinen Clawfinger-fiilis tuosta kitarasta. Joo. Mutta nyt ei ole Clawfingeria, joten ei siinä mitään. Olin laittamassa seuraavaksi tuon Osomatlia. Mm-hmm. Joo, avauskappale Street Signs-levyltä ja Believe. Niin. Minähän uskon. No usko, mutta tää on helvetin hyvä. Mm-hmm. Cause here less is more than before. Everything in the store costs a quarter. Faster forward, get a cam recorded. Now there's a berry that's born on every corner. Hot damn hole, here we go again. Got ammo to bust back my trusty pen. The winds are rushing, men and women are lusting. How long do we got till it break? Just depends on whether rims the same price as gems. Life right becomes wrong, wrong becomes right. We fight for life. With the breeze blow swift, every day I get bigger than box rap for Christmas. Some say, why do I spit my story? Tell them you saw me alone with mics talking about life. And you know, just shooting the breeze. Humbly mumble to you people about the birds and the bees, about the war overseas, and they killing our trees. It ain't gonna be nothing left if we hate, gotta believe. Come on. Oh, Nonni. Kyllä, sehän oli Lindholmin Dave. Kyllä. Ja hieno bändi. Levyltä kappale. Hetkonen. Kissa keinuu. Ne. Kyllä. Joo. Ja hemmetin hyvä bändi oli messissä siinä, että tuota oli kyllä oikein hartaudella tehty. Joo, mutta seuraavaan sitten ihan toista maata. Ja vuodelta 1973 jostain tuolta ulkomailta kaukaa Burning Spear. Ja juu, Markus Garvey kautta Garvey's Ghost-levyltä viides biisi, Give Me. Nonni. No niin, kaveri pyytää, niin annetaan nyt. Heti mulle kaikki tänne nyt. Jep. Why won't you? once a normal, voluptuously beautiful woman. She drove into a nightmare of horror. Thinking and just started shooting everything. Just started shooting ralli. Oli. Erittäin. Kyllä. Siitä vastasi Verticals. Juu. The Verticals. No the tietenkin. Joo. Joo. Se oli LPR Woman. Jaha, Lappeenranta Woman. Kyllä, mä veikkaan, että siinä tähän kyseiseen kaupunkiin viitataan. Kyllä, kyllä. Seuraavassa ei viitata mihinkään kaupunkin kappaleen nimessä tai muuallakaan. Siinä vaan käsketään laulamaan. Sing, sing, sing. Nonni. Juu, vuodelta taas muuten 73. The Incredible Bongo Band. Ja Bongo Rock-levyltä. 10. kappale. Siellä on 19 kappaletta kyseisellä levyllä. Että bingo, aika muista bingo, bongo, bongo. Bongon räpytystä kuuluu ja näin se menee. Thank you. Sä vaan istut kailu pihassa, etkä muutakaan osaa. Puut, puut ja jonotat, talot ympäriltä kaatuu. Mutta tarjos tehty karuu, paijan kivääri. Sano jo, mitä sä haluut, onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin? Oikeisto olkeri, sano jo, mitä sä haluut, onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin? Oh yeah, one and only, Pertsa ja väärä osoite. Kyllä. Kaivopiha Rock oli tämä kappale heidän Ainokaiseltaan täyspitkä soitto levyltään, minkä nimeä en muista. Täältä jostakin. Okei, okay, nonni. No niin, täältä jostakin se tuli. Seuraavaksi joo, tulee sitten jotain muuta, vähän uudempaa matskua eri paikastakin, eri kielellä, en mä muista lauletaanko tuossa itse asiassa. Mutta Stereolab, Emperor Tomato Ketchup, levyltään kuudes kappale, OLV26. Mm-hmm. Joo, en mä tiedä sitten, onko se jotain olvia vai mikä juttu, mutta näin se menee. Thank you. Doopidoo. Jiip. Se oli Oi Polloi. Kappaleellaan Boot Down the Door. Oh, kato, se oli kerrankin englanniksi, eikä sillä gaelin kielellä, vai mitä se nyt onkaan. Sitä on ei, aika pirullista lausua. Yksi levy niillä on sillä kielellä. Joo. No, mutta seuraava. Ai ai, kivasti lausuttavissa. Tää taitaa olla vähän niin kuin ranskaa tai olevina. Le Tigre. Le Tigre. Se on nimiseltä levyltiin. Kuudis kappale. Yd Bedroom Dancing. No niin, just no, näin. Mulle. Olihan siinä, kuulkaa, ranskaa. Yeah. Simsalabim. Oh yeah. Niin, simpsalapim. Joo, tässä flyygelin alla perustettu orkesteri Joensuun suunnalta. Äsken oltiin Lappeenrannassa vähän aikaa sitten. Niin, maantieteellisiä heittoja. Joo, mutta aika naapureet. Joo, ja siis se oli Simsalabim-kappaleen nimi saman nimiseltä levyltä päätös Raita. Mutta joo, me ei ihan vielä lopeteta. Ei, niin. Mutta kohta. No, mikäs toi muuten yhtye oli? Niin Kumikameli. Ai niin joo, mä kerroin vaan syntyhistoriaa, mutta bändin nimi unohtui. No niin justiin. Nyt se tuli sieltä. Kyllä. Joten voidaan laittaa seuraava kappale. Jee. Blue Rolls. Ja tuota, live 1966 tämä levy ja 7. kappale siitä. Tämä on ainoa biisejä, missä ei lässytä heti alkuun 2 minuuttia. Okei. Okay. Joo, kaikissa muissa biiseissä pitää pitkät puheet. Tässä se on menossa Chicago Bluesiin. Going to Chicago Blues. Yeah, yeah, yeah. I'm going to Chicago. And I'm sorry, but I can't take you. No, I can't. I said that I'm going to Chicago. And I'm sorry, but I can't take you. No, no, no. Woman like you can do but be my baby. I said, when you see me coming, my baby, I want you to raise your window high. Yes, I do now. I said, when you see me coming, my baby, I want you to raise your window high. Hear what I say. I said that when I pass by, baby, I want you to hang your head and cry. Hey, yeah, because you're losing a good man, my baby. You know that I've worked so hard for you each and every day. I said you're losing a good man, my baby. You know that I've worked so hard for you. I brought you home all my pay. I said, oh, but that's all over. Now there ain't no more I'm gonna do. Hey, yeah, look out, Chicago, here I come, yeah. Oh, time is so long, yeah. Chicago, sorry, but I can't take you. There ain't nothing in Chicago a monkey woman like you can do for me, my baby. Look out, Chicago. Shame on me, but burn me again. Shame on me, I'm chasing, facing the point misplacing. When I think of you, my mind's racing. I'm spacing now when I get to the point of no return. I get burned, I told myself I'm through with you. The last thing that I'll ever do, let down my guard. Shouldn't be too hard, I know it's over, gotta elevate. Disregard, I can't believe I fell for it, but did it again. Told myself I'm gonna quit, but did it again. Can't believe I fell for it. control myself, I won't freak out, let you tweak out on ecstasy and not next to me. I saw a testy little girl that you're testing me. I told myself to get a hold of myself, and I'm trying, I'm not lying. Don't make me mad, you know I love you bad. I wanna sniff the glue that holds me to you. I told myself to get a hold of myself, but don't rush me, can't you trust me? The sound I hear whenever you are near, I know it's never wrong, and it's my favorite song. Can't believe I fell for it, but did it again. Told myself I'm gonna quit, but did it again. Can't believe I fell for it, but did it again. Told myself I'm gonna quit, but this was supposed to be the last time. I told myself this wouldn't happen again. I told myself I wasn't ever going to call you. I told myself I wouldn't let you back in. But here I am, not even trying. Now it's all turned back, turned back, turned back. The boy to make me jealous is obvious and sad, and the opposite of bad. Now you're left with what you have. Told Myself oli tämän kappaleen nimi, ja sen esitti meille 311-niminen orkesteri. Mm-hmm, selvä. Ja. Kyllä. Ja lähetysaika alkaa olla loppu, ja tuota, meidän jälkeemme tuleekin vain mielettömät messuradiot, että All right. Niin poispäin. Mutta tässä niin kuin sitten viimeisenä hitaana mainittakoon toinenkin kappale täältä jostakin levyltä ja yhtyeltä Pirtsa ja Väärä osoite. Tai itse asiassa levyn avaus, Raita vielä, että Muukalainen on biisin nimi. Kyllä, aika hyvä biisi on valittu avausraidaksi. Niin, levylle ja lopetusraidaksi ohjelmaan. Näin on. Mutta, joo, ensi viikolla sitten taas ja jepulis. Näillä näkyminen ainakaan tiedä, onko vieraita, mutta sittenhän se kuullaan. Niinpä. Jep, moi. Hei nyt. Sori, nyt tuli pikku moka. Mikä se on, kun aamu on väsyneempi ilta? Kun herätyskello soittaa, taas yötä odottamaan. Niin outo olen mä täällä, mä itse en tajua en. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on, kun tunteet on tyhjiä sanoja vaan? Ja sinun luoksesi matkaa monta kyyneltä viitoittaa. Niin outo olen mä täällä, mä itse en tajua en. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on, kun sanat niin varmana vakuuttaa, että kaikki on parhaimmillaan, vaikka tyhjyyden silmissä nään. Niin outo olen mä täällä, niin outo ja kummallinen. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen.